राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 जून 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम सच्ची बात है कि यह साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, यह बिल्कुल नहीं रहेगा। ना शरीर रहेगा, ना कुटुंब रहेगा, ना घर रहेगा, ना धन रहेगा। यहां जितनी चीज दिखती है कोई साथ नहीं रहेगी। नहीं रहेगी ये बात पक्की, देवे दान कर दो, कोई साथ नहीं रहेगी। सूर सूक्ष्म कारण कोई साथ में नहीं रहेगा, सब बनता रहेगा। और वो परमात्मा कभी भी दूर नहीं हुआ, कभी भी छोड़ेगा नहीं। नरकों में जाओ छोड़ेगा नहीं, स्वर्ग में जाओ छोड़ेगा नहीं, वैकुंठ में जाओ छोड़ेगा नहीं, मृत्यु लोग में जो सुधेगा नहीं। कहीं न हुआ पशु पक्षी घास फूस बन जाओ कुछ भी तो सुधेगा नहीं। तो जो नहीं छोड़ेगा उसी को अपना मानना है, छोड़ देगा उसी को भी छोड़ दो। अंधे तोड़े तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, अंधे तो ही तजेंगे पामर, अंत में सब छोड़ देंगे। तो बुद्धिमान इसी में है कि अभी पहले छोड़ दे। निरंतर स्वातंत्र परिता मनस, अगर ये चीजें छोड़ेगी हमारे को तो दुख होगा, अतुल परिताप होगा। और स्वयं तक तो ये थे सब सुख बनन दम बेद जाती, और स्वयं हम छोड़ दें तो आनंद होगा। तो आनंद की बात ले लो, दुख की बात क्यों ना हो। सब भाइयों से सब बहनों से सबसे कहना है कि आनंद की बात ही लो। स्वयं तक तो ये थे सब सुखम आनंदम विदधती, रुपया चोरी हो जाए कोई ले दे दुख होता है, और अच्छे काम में आप लगा दो तो सुख होता है। वियोग दोनों तो से हुआ, वियोग तो होगा, वो वियोग करेगा दुख होगा, और अपने छोड़ दे तो आनंद होगा। कितनी सुगम बात है, कितनी सुगम बात। स्वयं त्यागता है स्वयं छोड़ दे तो सम सुख आनंदम विदधती। परंतु स्वातंत्र अतुल परितापाय मनसा, बड़ा ताप होगा, संताप होगा, दुख होगा, वे चीजें छोड़ जाएगी। मैं छोड़ेगा जरूर, छूटेगा इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी। और भगवान कभी नहीं छोड़ेगा, सर्वव्यापक है, वह कभी छोड़ेगा नहीं। कितनी नामी बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी असल बात है, कितनी शांतिदायक है, कितना आनंददायक है। ये तो भाई छोड़ेगा। और तो तंजासी रे जासी राम भजे सुख पासी, ये तो जाएगा, सब छूटेगा ही। किसी की ताकत नहीं साथ में रख सके, शरीर को साथ रख सकते हो नहीं रख सकते, कुटुंब को साथ रखते हो नहीं सकते, धन को साथ रखते हो नहीं सकते, घर को साथ रखते हो नहीं सकते, जमीन जायदाद तो साथ रखते हो नहीं रख सकते, साथ रखते रख सके ही नहीं। अरे भगवान से अलग हो सके ही नहीं। जिससे अलग हो सके ही नहीं, उसी की छात्र हो पीछे। तो मौत रहेगी, हरदम मौत रहेगी, उसे अलग हो सकते ही नहीं, ऐसे संसार को साथ रख सकते ही नहीं, इनको साथ रख सकते नहीं, परमात्मा से अलग हो सकते नहीं। किसी भी ताकत नहीं है कि परमात्मा से अलग हो जाए, ऐसे संसार को साथ रख किसी भी ताकत नहीं है। आपको देखते किसी भी ताकत के संसार को साथ रख ले, अरे भगवान से अलग हो जाए, सच्ची बात है, एकदम सदी पक्की दामी, यह साथ रह सकता ही नहीं, अरे भगवान छोड़ सकते ही नहीं, दो ही बात है एकदम। जब पहले मालूम हो गया ये छोड़ेंगे तो पहले छोड़ दो, पहले मालूम हो गया ना ये छोड़ेगा वही छोड़ेगा, तो ये पहले मालूम हो जाए तो मोह छोड़ दो पहले से ही। और भगवान छोड़े ही नहीं तो उसको पकड़ लो, दो बात है एकदम पक्के सिद्धांत की सच्ची बात है। भगवान तो छोड़ सकते नहीं, संसार साथ रह सकते ही नहीं, विचार करो क्या संसार को साथ रह सकते हो, भगवान से अलग हो सकते हो, सीधी सरल बात है, छोड़ेगा पहले छोड़ने पड़े, आप से आप छोड़ेगा हम जागे रहे तो रोना पड़ेगा भाई, और भगवान का साथ नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत रोना पड़ेगा। ये दो बातों में कोई संदेह हो तो बताओ, भाई संसार छूटेगा भाई नहीं भी छूटेगा, नहीं भी नहीं है ये तो छूटेगा ही, पक्की बात है छूटेगा नहीं, छूट रहा है निरंतर, जितनी उम्र आ गई उतना धंसा छूट गया, वो छूट रहा प्रत्येक क्षण, छूट रहा प्रत्येक क्षण, परमात्मा है और सदा साथ में, कब छूट है एकदम साथ में, कभी छोड़ता नहीं, तो कभी नहीं छोड़ता उसको, कभी मत छोड़ो, सदा छोड़ता उस सदा के नहीं छोड़ दो, सदा ही छोड़ता सदा के नहीं छोड़ दो, कभी नहीं छोड़ा उसको, कभी मत छोड़ो, न्याय हो जाओगे, सब स्वतंत्र है इसमें, सब भाई बहन सब स्वतंत्र है, स्वतंत्र है और समर्थ है, स्वतंत्र है और समर्थ है, योगदान है, सब अधिकारी है, योग्य है, योग्य है, अधिकारी है, समर्थ है, स्वतंत्र है, सब योग्य है, सभी योग है, सभी सबल है, सभी योग है, सभी अधिकारी, एकदम बात है, कितनी बढ़िया बात है, अंत ही तो तजेंगे पामर तून से अभित है, मन पजते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो तजेंगे पामर, जो रामायण छोड़ेगा उसको पहले छोड़ दो, सेवा कर दो, सेवा सेवा करने से समझ छूटता है, सेवा लेने से समझ जुड़ता है, सेवा लेने से समझ जुड़ता है, सेवा करने से समझ छूटता है। जो अपना जरूरी है उसे सेवा करो, सेवा लो मत। बच्चे का पालन करते हो, बच्चे का सुख भी लेते हो, साथ साथ बच्चे सुख भी लेते हो, लेना छोड़ दो। हमें लेना है ही नहीं, हमें तो देना ही देना है बस, संसार को देना ही देना है, अरे भगवान को लेना ही देना है। भगवान अपने, कोई अपना नहीं है, कभी भी अपना नहीं है, कभी भी अपना नहीं है। वो दी बात पकड़ ली, इसको तो पकड़ लिया, अरे भगवान को भूल गए, साहसी की बात है। सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है, सभी समर्थ है, सभी सबल है, सभी योग्य है, सभी अधिकारी है। साथ में रखने में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, और किसी में ये ताकत नहीं साथ में रखने, रख साथ नहीं सकते, नहीं रोक सकते ही नहीं, और रोकने से आनंद होगा, पकड़ने से दुख होगा। दत्तात्रेय जी महाराज ने एक चील को गुरु बनाया, वो मांस का टुकड़ा लेकर उड़ी तो सब उसे पीछे भेज लगी, वो छोड़ गई तो लड़ाई गई उनके साथ ही, वृक्ष में बैठ देखे मार से लड़ाई गई है। पकड़ो तो तंग करेगा सब, वो धनी आदमी साधु और ब्राह्मण लड़ रहे, जो गरीब बेचारे साधु ब्राह्मण किसी को नहीं रहे, उनसे डरे, राज्य भी डरे, लोगों से डरे, अरे बेटा बेटी डरे, बताओ किसे नहीं रहे, और त्याग कर दिया कहीं डर नहीं, शरीर भी आसान नहीं लगे, मरने के लिए नहीं, मरे तो मौत की बात, दिए तो मौत की बात, अपने जो हो जाए उसे मौत है, जो हो जाए अपने आप, एकदम ठीक बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तो तू न तुझे अब ही ते संत ने कह दिया, मैं चाक चाक सब सारी माया सुखा रहा हूं, नाम सुना पीछे चिन्ह बारम्बार हो, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तुम तरह बही थे, मन पछते हो प्राणी अवसर भी थे। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तुम तरह बही थे, एकदम सच्ची बात है, एकदम सत बात है, महान आनंद देने वाली। प्रत्यक्ष में आप देखो, लड़की बड़ी हो जाए तो माँ के बाप के भाइयों के सब की चिंता होती है, और कन्यादान कर दिया, घर पर अच्छा मिल गया, सब सुखी हो गया, आपत्ति छूट गई। प्रत्यक्ष बात है, समझा हो तो भाई छोड़ दो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। अंत है तो ही तो जाएंगे पावर, तू ना तो देव भीत है, मन बचते हो प्राणी और सब भीत है। बूढ़ी बूढ़ी माइयां कहती है कि हमारे सामने जन्मे हुए भी मर जाएंगे, पर हमने जाना नहीं था, तो अब जान लो, मैं नहीं जाना गलती, अब जान लो सब मरने वाले हैं, कोई पहले मरे कोई पीछे मरे, मरने वाले हैं, मरने वाले सब हमने पहले जानते थे, इसलिए हमें ये मैंने नहीं जाना था। नहीं जाना तुम्हारी कसर रही, जाने वाला कसर है नहीं, वो तो बहुत बड़े चला ही गया, तुमने दे जाने से रोको, पहले जाने तो मौत होगी, पहले जाने दे। पहले ही माला हो गया, सूटे गए तो लग गया, तीनों बातें, चाहे ये जाएगा चाहे ये जाएगा चाहे तुम जाएंगे, सच्ची बात है, पर ये जाएगा भी साथ जाएंगे, तीनों जाने पड़ेगा। जाते से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्य से जाते ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत से अपरिहार्य अपरिहार्य, ये तो होगा ही, पहले ही पता लग गया होने वाला है, ठीक है। अब सेवा करोगे, सेवा लेने की आशा से दुख होता है, लेने की आशा खाते ही उठाते अपने खाता ही, लेने का खाता ही उठा दिया, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब है, रहे तो मौत जाए तो मौत, छुट्टी दे दो सबको, छुट्टी हो जाएगी आपको, सबको छुट्टी दे दो आपको छुट्टी हो जाएगी, दूसरा छुट्टी दे न दे आप छुट्टी दे दो, संसार को छुट्टी दे दो, मैं भाई जाओ जाओ तुम्हारी मर्जी, राजपुत्र चिरंजीव मां जीव ऋषि पुत्र जीव व मर व साधो भेद मां जीव मां वर, राजपुत्र जीता रहो भाई, माँ जी वैशी पुत्र का ये तपस्या करे वाले साधु को जीवो मरो खुशी, जीव व मर व साधु, जीव तो मौज मर तो मौज, ब्याज माँ जीव माँ मर ब्याज जीते दुख पवाए पर दुख पर साधु वाले काम ठीक देखे, जीव वा मर वा साधो, तुम जियो तो मौज मरो तो मौज, कैसी बात है। चार सब ऐसे है, ये सब मसाला ऐसा ही है। यह सब जाने वाला है, ये वो रहना वाला है। ये रहेगा ही नहीं, वो जाएगा ही नहीं। संसार तो रहेगा ही नहीं, हे भगवान जाएगा ही नहीं, ना नहीं जाएंगे उसी को बोल रहा हूँ। छोड़ जाएगा अतो परिताप आए मनुष्य शंकर दाइये थे सम सुखम अनंतम बेदी। पीछे जाने वाला है पहले पदार्थ, पहले पदार्थ क्यों अपना आग्रह रखे ब्याज मर दिया है ब्याज मार पदार्थ। जीव बा मर बा साधु साधु जीव चाहे मरो, जीव तो सुख है मरे तो सुख है। ये संत लोग है ना बड़े होशियार है, बड़े देखते देखते दुख आप प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष पथे फिर लोग समझे नहीं। अपनी वो चीज है ही नहीं, भूखता के मिल गया तो मौज, नहीं मिल गया तो मौज है, नहीं मिले तो मर जाएंगे खाकर जी जाओगे, खाकर जी भरोसा है मर भूखा मर मरो मर लो है फिर क्या खाओ तो नहीं खाओ तो। बात बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया बात है एकदम। सबसे निश्चित बात है एकदम पक्की, ये बात फैलाना वाली है। अब तो चल होता है सब मरेगा सब मरेगा सब मरेगा, अरे भगवान कभी नहीं मरेगा। अपने तो उसी का साथ करो तो दम रहे हमारे जीवे वियोग न हो, संयोग वियोग राधा मरण तो एकदम मुख्य बात है, थोड़े बात है एकदम साफ साफ देखिए साफ एकदम। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अभी बृंद स्वादन ज्यादा तुल परिता पाय मर। जहां मैं जब तुम आया था तभी सभी हंसते तू रोता था। बार रोता है सभी बेटे हो या बेटा राज, जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर गर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू हंसता था। बदलो बोलो जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर गर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू हंसता था। बात बढ़िया है, शुक्री बात है, सीधी सरल बात है। इसे पता लग जाए तो आपत्ति नहीं, आपत्ति छोड़नी आपत्ति। एक संत गए भिक्षा को, जो एक शेर ने नमस्कार किया तो संत ने भी नमस्कार किया कि महाराज आप क्या करते हो तो तुम क्या करते हो, हम उनका नमस्कार करते हो, नमस्कार क्यों करते हो, क्या तुम त्यागी हो, तुम बड़े त्यागी हो, हम त्याग किया नाशवान का, अब नाश हो गया, तुमने नाशवान के बरोड़े त्याग किया संसार का, अविनाश का त्याग किया, विनाश का उपकरण है, तुम बड़े त्यागी हो, हम छोटे त्यागी, हम नाशवान को दिया, तुम अविनाश को दिया। बड़े त्यागी बड़ा उगा है, अपने न्यास मान के भरोसे अविनाशी को छोड़ दिया, तुम बड़े हो भाई। इतनी हिम्मत कर दी, नाशवान के भरोसे अविनाशी का त्याग दिया। नारायण नारायण नारायण नारायण।